Po chwili otrzymałem odpowiedź. Wesołych. Wesołych Świąt w rotacji około 19.45 od poniedziałku do czwartku. Wojtek Sokół. Zapraszam. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 grudnia, minęła 22. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Mamy wspólnych wrogów, podkreśla premier we wpisie adresowanym do Amerykanów. Atak na brytyjską koronę w Tower of London. 4 osoby zatrzymane. Na trasie Białystok-Warszawa kolejny odcinkowy pomiar prędkości. Nie milknął echa nowej strategii bezpieczeństwa narodowego USA. Premier odniósł się do niej w mediach społecznościowych. Drodzy amerykańscy przyjaciele, pisze Donald Tusk, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów, podkreśla szef rządu. Jak zauważa, tak było przez ostatnie 80 lat. Chyba że coś się zmieniło, zastrzegł na platformie X Donald Tusk. Premier opublikował wpis w języku angielskim. Nowa strategia wskazuje, że priorytetem Stanów Zjednoczonych mają być obie Ameryki oraz rejon Pacyfiku i Atlantyku. W opublikowanym przez Biały Dom dokumencie zaznaczono, że to Europa powinna przejąć główną odpowiedzialność za swoją obronę. Arkadiusz Augustyniak. Na naszych oczach zmienia się amerykańska strategia. Dla Amerykanów najważniejsze stają się interesy w innej części świata, mówił w Polskim Radiu 24 ekspert do spraw bezpieczeństwa Marek Świerczyński. Stany Zjednoczone w coraz mniejszym stopniu przejmują się bezpieczeństwem Europy w takim tradycyjnym jego pojmowaniu, w jakimże żyliśmy przez ostatnie, nie wiem, ćwierć wieku, 30 lat. W tej sytuacji reakcją powinna być współpraca. Przyszłość Europy to jest jeszcze większe zjednoczenie. Dodaje analityk wojskowości Tomasz Badowski. A ekspert do spraw bezpieczeństwa Maciej Milczanowski uważa, że Stany Zjednoczone nie będą już chciały Europejczyków wspierać. Natomiast bardzo chętnie będą sprzedawać każdą ilość broni, będą zmuszać do kupowania od nich broni. Nowa amerykańska strategia zakłada, że to Europa powinna przejąć główną odpowiedzialność za swoją obronę. Arkadiusz Augustyniak, Polskie Radio. 4 osoby zatrzymane po incydencie w Tower of London, jednej z największych atrakcji turystycznych w Wielkiej Brytanii. Aktywiści obrzucili słodkim deserem gablotę z królewskimi klejnotami. Natychmiast interweniowała policja. Szczegóły zna nasza londyńska korespondentka Anna Rączkowska. Ikona Londynu, twierdza Tower of London, jest już ponownie otwarta dla zwiedzających. Obiekt zamknięto na kilka godzin po tym, jak aktywiści z organizacji Take Back Power zaatakowali słodkim deserem gablotę z imperialną koroną państwową. Członkowie organizacji, którzy sami mówią o sobie, że są nową grupą obywatelskiego pokojowego oporu, najpierw wyrzucili na eksponat pieczony deser jabłkowy, a potem wylali słodki żółty sos. Korona wysadzona klejnotami nie została uszkodzona, bo chroni ją specjalne wzmocnione szkło. To już druga głośna akcja tej grupy w ostatnich dniach. W środę aktywiści wysypali obornik w lobby luksusowego hotelu Ritz w Londynie, protestując przeciwko, jak twierdzą, kryzysowi przywilejów w kraju. Londyn, Anna Rączkowska, Polskie Radio. Jutro sklepy będą otwarte. 3 niedziele przed świętami Bożego Narodzenia będą handlowe. Pracownicy handlu mogą jednak pracować tylko w 2 z nich. Poza tym za pracę w niedzielę należą się dodatkowe dni wolne, przypomina ministra rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Pracownicy handlu zyskują od tego roku, tak jak inni, wolną od pracy wigilię. A pracujących niedziel będą mieli dokładnie tyle, ile do tej pory. Nie dajcie sobie wmówić, że jest inaczej. I pamiętajcie, za pracę w niedzielę należy wam się dzień wolny lub dodatek 100% do wynagrodzenia. Niedziela po świętach 28 grudnia nie będzie handlowa. Kolejny odcinkowy pomiar prędkości planowany jest na trasie z Białegostoku do Warszawy. Gdzie będzie można dostać mandat za zbyt szybką jazdę, to sprawdzał Paweł Wądołowski. Urządzenia do odcinkowego pomiaru prędkości zamontowane są na drodze S8 przy węźle, który łączy ją z trasą S61. Prędkość będzie mierzona na odcinku o długości 2,5 km. Urządzenia do pomiaru są już zainstalowane, ale znak D51 oznaczający rozpoczęcie odcinka z pomiarem jest jeszcze zasłonięty. Pracownicy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym nie podają jeszcze terminu, kiedy urządzenia zaczną rejestrować prędkość. Mówią tylko, że kolejne urządzenia zaczną funkcjonować, kiedy tylko kończone będą odbiory techniczne. A jak tłumaczą wybór miejsca, gdzie jest robiony pomiar, to odcinki, na których możliwe jest rozwijanie dużych prędkości, a pomiar ma ograniczyć występowanie zdarzeń drogowych, które mogą być tragiczne w skutkach. Ale odcinkowy pomiar prędkości na wysokości Ostrowi Mazowieckiej nie jest ostatnim, który będzie na tej trasie. Kolejny ma być między Mężeninem a Kołakami i w województwie mazowieckim między węzłami Wołomin i Zielonka. Paweł Wądołowski, Polskie Radio Białystok. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

udzielił się Eric Hilton, który w sposób swój, typowy dla siebie, podszedł do utworu No Use. Eric Hilton, a któż to taki? Może któryś ze słuchaczy zapyta. To jedna druga duetu Tivoli Corporation. No właśnie, dawno u nas nie grali. Płyta też ma 20 lat. Cosmic Game, Tivoli Corporation. I fenomenalny udział Perego Farrella. Postaci, której przedstawiać chyba nie muszę. Revolution Solution, chyba najbardziej rozpoznawalny fragment z tego wydawnictwa. Mówiłem już o świętach, no to jeszcze zaproszę na wieczór sylwestrowy. Dokładnie o 21:00 słyszymy się na antenie Trójki 31 grudnia. Future on films in space, silence. No to plan jest taki, że 25 grudnia jemy razem śniadanie świąteczne, a 31 grudnia razem tańczymy. Muzyczny plan na wieczór sylwestrowy już pomału się kroi i myślę, że będzie tak jak w utworze, który właśnie wybrzmiał na antenie Trójki. Let the sunshine in. No dobrze, teraz trzech wykonawców, którzy w nazwie mają kolektyw. Oczywiście zaczyna Ezra. Thank you. No, każdy sposób jest dobry, żeby sięgać po ten świeżutki singiel Ezra Collective, ten, który ukazał się dokładnie tydzień temu. No, ja dzisiaj w ramach tego sposobu wymyśliłem zabawę i taką składankę z nazwami zespołów, które Collective mają w swojej właśnie nazwie. No, a ten singiel Ezra Collective polecam bardzo, bardzo, bardzo serdecznie. No to teraz, żeby tą układankę do końca złożyć, London Afrobeat Collective i The Collective Groove Conspirators z Nowego Jorku. A wysłuchacie audycji Jazz and Bass na antenie Trójki. Her name is Zaire, and she lives in her own country. They came and invade her home, and they also they broke the door. She hasn't got a place to sleep. She hasn't got a lot to eat. Corruption, the center of all reaction, and the arms that's supposed to protect her. And I ask myself, what is going on in here? To the women. Power. Hi, it's Nabaya Garcia and you're listening to Jazz and Bass. Nowy Jork na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i płyta dokładnie z końcówki października. Zatytułowana jest Funkanoia i chyba nazwa mówi wszystko. Taki taneczny groove mamy od pierwszej do ostatniej sekundy na tym wydawnictwie. A twórcy tego wszystkiego nazywają się The Collective Groove Conspirators. 22.33 na naszym zegarze i jeszcze jeden powrót do płyty, która dziś w pierwszej godzinie już grała na antenie Jazz and Bass. Compos Eclectic Selection, część druga, czyli najlepsi z najlepszych. Oh, Compost Records z Monachium. Nie mówiłem tego, ale chyba najbardziej w katalogu tej wytwórni lubię to, że przeważająca większość artystów jest mi zupełnie nieznana. Alex Attias wykonał właśnie utwór Finding Who We Are. 20 minut do 23:00 to teraz soul, funky, jazz i wszystko w jednym, czyli formacja Freak Power. Oh, he did it for me. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. One nation, one ride, one funk, worldwide. I think we're on to something. Something good is coming this way. Celebrate your life every day. You're driven in space, in need of a home. Well, here's a place to let your soul roam. A lonely time, it's cold outside. Your far out family invites you to run. Bye. siedzę w studiu, myślę, kontempluję, zastanawiam się, choć takie rzeczy pamiętam. No i dochodzę do wniosku, o którym muszę powiedzieć na antenie trójki, że formacja Freak Power pierwszy raz, chociaż oczywiście można mnie poprawić, wystąpiła w audycji Jazz and Bass. Freak Power, czyli acid jazzowo, soulowo, funkowa twarz Normana Cooka, czyli Fatboy Slima. 14 minut do godziny 23, już tylko polska muzyka na antenie trójki do serwisu informacyjnego, po którym N3 i Gosia Jakubowska. Krzysztof Sagan dziś program zrealizował, ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i miałem wielką przyjemność po raz kolejny przygotować Jazz and Bass na antenie trójki. Na początek ostatni singiel warszawiaków z Brassers, a potem fenomenalny basowy remix utworu Za mało czasu Fish M.A.D. tworzywo w wykonaniu Ross Addiction. Miłego wieczoru, dziękuję.